राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 14 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्गाश्रम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखिए वास्तव में क्या स्थिति होनी चाहिए, वो होने से एक परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, मैं तू यह वह ये न हो, न मैं है न तू है न यह है न वह है, एक परमात्मा ही है, ये पूर्ण हो जाएगा। फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रदर्शन होना चाहिए कि जो संसार है इसके मालिक एक परमात्मा है, यह बात उदृढ़ परमात्मा मालिक है। दूसरी बात है कि मालिक नहीं, ये संसार ही परमात्मा है, ये साक्षात परमात्मा है, संसार उसे प्रकट हुआ है। और तीसरी बात के भगवान परमात्मा ही है, उनके सिवा कुछ हुआ वाया नहीं है, है जो कहीं तो परमात्मा है, यह अंतिम स्थिति परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, ये अपनी स्थिति है। ऐसे प्राप्ति के लिए सब भगवान है, देखने में सुनने में समझने में मानने में विचार करने में जो कुछ आता है सब परमात्मा ही है, ये स्थिति पहले होनी चाहिए, मानना चाहिए सब परमात्मा है, ऊपर परमात्मा है नीचे परमात्मा है, दोनों दिशा परमात्मा है, पूर्व पश्चिम पश्चिम परमात्मा, दक्षिण परमात्मा, उत्तर परमात्मा, ईशान परमात्मा, अग्नि परमात्मा, धीरे वायु परमात्मा से गई तो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में परमात्मा ही है, ऐसी बात अनुभव करना चाहिए। फिर मेरा अनुभव ऐसा हो कि सब परमात्मा है, श्वेत जी परमात्मा है, अन्न जी परमात्मा है, उद्भिद भी परमात्मा है, जरायुज भी परमात्मा है, भूतकाल भी परमात्मा है, भविष्य भी परमात्मा है, वर्तमान भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा कोई इच्छा ही नहीं और कोई पैदा ही नहीं हुआ, परमात्मा ही है। इसमें मत रहो, फिर जलसर भी परमात्मा है, थलसर भी परमात्मा है, नभसर भी परमात्मा है, हिंदू भी परमात्मा है, मुसलमान भी परमात्मा है, ईसाई भी परमात्मा है, सब परमात्मा, यहूदी परमात्मा है, पारसी भी परमात्मा है, परमात्मा अनेक रूप से है, एक परमात्मा है, वो एक ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से है, वो एक ही है, एक ही अनेक रूप से है, वो एक ही परमात्मा है, अलग अलग रूप से दिखता है, सब परमात्मा है, निश्चिंत निर्भय निशंक निशोक, चार बातें होनी चाहिए, न चिंता न भय है न शोक है न शंका है, केवल परमात्मा है, उसमें कोई विचार नहीं, दूसरी दूसरी कोई हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, वो परमात्मा ही है। एकांत बैठ जाओ और विचार करो कि मेरे मन में भगवान के सिवाय कोई चिंतन आवेगा ही नहीं, और जो चिंतन आवेगा वो भगवान ही होंगे। कैसा ही चिंतन आवे, कैसे याद आवे, भगवान के सिवाय कोई चिंतन होगा ही नहीं, जो चिंतन होगा सो भगवान का ही होगा। अनेक रूपों से वो एक वही है, वही वही है। तू करते तू भया मुझ में रहे न हूँ, बरारी तेरे धाम की देखो ते तू आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, बस हो जाओ वासुदेव सर्वम मनसा वचसा दृष्ट्या क्रियते अन्य भी इंद्रिय ही, मन से वचन से दृष्टि से और दूसरे इंद्रियों से जो ग्रहण आता है मैं ही हूँ भगवान साहब कहते हैं। कहते अन्य भी इंद्रिय अमेव मैं ही हूँ केवल, न मत तो अन्य तो मेरे सिवाय कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई होना संभव नहीं, मैं ही हूँ अनेक रूप से। किताब मत पर तरफ नान्यत किंचित अस्थि धनंजय किंचित मात्र भी नहीं है, वे परमात्मा है अनेक रूप से, अनेक जगह अनेक तरह देखते हैं, वही है, वह उनकी सब लीला है। जैसे कैसे यो लीला है, क्षत्रियो की लीला है, त्रेता की लीला है, द्वापर की लीला है, कलयुग की लीला है, उनकी लीला सभी केवल उनकी लीला के सिवा और कुछ नहीं है, वही परमात्मा ही है। इस वास्ते निश्चित वृत्ति से एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सिवाय परमात्मा कोई पैदा हुआ नहीं, कोई होता होगा नहीं, कोई है नहीं, कोई हो सकता नहीं, परमात्मा ही है। हर समय जागृत ही परमात्मा है, स्वप्न में परमात्मा है, सुषुप्ति में परमात्मा है, सूर्य शरीर में परमात्मा है, सूर्य शरीर में परमात्मा है, कर्म शरीर में परमात्मा है, वह खुद में परमात्मा अनेक रूप बना हुआ है, अनेक रूप रूप आए विष्णु में पर विष्णु में सोर सोर कारण भगवान ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए है, वो ही है, उसके सिवाय कोई चीज है ही नहीं। अब एवं अन्यथा तत्काल जटित एकदम सब उस परमात्मा ही है, तत्काल यही परमात्मा ही है। महसूस जो इसे कोई शंका ही नहीं, गीता में बहुधाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रबद्ध थे वासुदेव सर्वम आत्मा सुदुर्लभ, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मानो अंतिम जन्म में उसे फिर जन्म नहीं होगा, वासुदेव सर्वम ज्ञानवान माम प्रबद्ध थे सब कुछ वासुदेव है, इस तरह से मेरे शरण हो जाता है, उसके सिवाय कोई महात्मा है ही नहीं, और वो महात्मा दुर्लभ है, जिनको ऐसा अनुभव हो गया है वो महात्मा दुर्लभ है। महिमा सब ऐसे परमात्मा की है, परमात्मा भी है अनेक रूप से अनेक जगह से, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, नमा पुरस्ता तथ पृष्ठ तस्ते नमोस्तु थे सर्वते सर्व अनंत वीरियावत विक्रमस्तु सर्व समाप्त सर्व। सब कुछ परमात्मा ही है, एक परमात्मा है, क्योंकि वही एक ही अनेक रूप है, एक ओम ओम श्याम, एक बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप से परमात्मा ही हुआ है। मस्त हो जाए, मैं तुम यह हुआ नहीं रहा, मैं भी परमात्मा है, तू भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है, वह भी परमात्मा है, व्यक्ति तो रहता ही नहीं, एक परमात्मा ही रहते हैं। वही ये इस तत्व को ठीक तरह से अनुभव करना है, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। सब में यही बात है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, वास्तव परमात्मा ही है। अनेक रूप से विष्णु रूप से हुई है, अनेक रूप हुआ है, विष्णु में पर वैष्णव है, ऐसे परमात्मा है अनंत रूप से, जो पूर्ण अवस्था हो जाती है। जैसे बताया अभी एक परमात्मा है, अनेक में एकता है, अनेक में एकता है, और एकता में अनेकता है। जैसे वृक्ष के तना होता है, स्कंद होते हैं, टहनिया होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, सब मिलकर के एक वृक्ष होता है। इस वृक्ष में सब ये है, वे अनेक होते हुए एक वृक्ष एक ही है, और एक ही वृक्ष होता भी अनेक है, और विराट देखे तो अनुगणित का पत्ता है, अनुगणित का एक समय में आते हैं, फिर सब जड़ जाते हैं, सब कुछ भी नहीं रह पत्ता फूल फल कुछ नहीं रहते, फिर सब के सब नए आ जाते हैं, अगते हैं, तो अनेक रूप से पैदा होकर गए, अनेक रूप से दिखते है, वो एक ही वृक्ष ही है, एक ही है। ऐसे सब संसार में वासुदेव सर्वम, संसार मात्र जो अनेक रूप से दिखने वाले एक ही है, तुम्हें है, तुम्हें है, तुम्हें है, एक परमात्मा है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा ज्ञान है जिसका, क्योंकि वास्तव में स्वरूप परमात्मा ही है, मैं तो यह वह ये नहीं है, ये उसमें कल्पना होती है, एक में उसमें मैं कल्पना करी, उसमें तुम कल्पना है, उसमें यह की कल्पना है, उसमें वह की कल्पना है, और है एक परमात्मा है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में, सब जगह वो यही है, वही जागृत होता है, वही स्वप्न हो जाता है, वही जागृत होता है, वही सुषुप्ति हो जाती है, वही समाधि हो जाती है, वही मूर्छा हो जाती है, और वो होता हुआ भी एक परमात्मा रहता है, दिखने में अनेक तरह से दिखते है, अनेक तरह से दिखते एक ही है, और एक होते ही अनेक रूप से प्रकट होते हैं, परमात्मा ही है, और सिवाय कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं, एक परमात्मा है। सबसे श्रेष्ठ बात ये बताई वासुदेव सर्वम, मतलब परतरम नान्यत कृष्णदस धनंजय, मेरे साथ दूसरी कोई है नहीं, हे चैव सात्विक बाबा राजसा तामसा से मत एव, मेरे से ही पैदा होते हैं, तो सात्विक से गुनाते थे वो अच्छा, और राज से भी हुई तामस भी हुई है, पर गुणों में मैं नहीं हूँ, गुण मेरे में नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, मैं तो ये नहीं है। हरेक भाई को, हरेक बहन को इसका अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा है, परमात्मा केवल परमात्मा है, परमात्मा है, एक परमात्मा है। कोई विचार करे, देखे कहीं, तो इस दृष्टि यही रहनी चाहिए कि परमात्मा है। अनेकों में एक ही परमात्मा है, एक परमात्मा अनेक रूप से वास्तव में मूल में चीज एक परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कल्पना है वो पोली है, वो ठोस नहीं है, निश्चित हो जाए। मैं बना नहीं रहे, व्यक्ति बना नहीं रहे, सिद्धांत से परमात्मा ही है। श्याम शांत आनंद घन सिद्ध घन सदघन एक सत्य परमात्मा एक अनेक रूप से दिख रहे। आभयो आभयो आभयो आभयो इति सर बात सीधी बात सुगम बात बढ़िया बात सर्वोपरी बात सिद्धांत से ऐसी बात है। भाग्य से हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। यह देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था अनेक तरह की है, अनेक तरह होने बने वो एक ही है। वही भूत है, वही वर्तमान है, वही भविष्य है, काल काल वही है परमात्मा। सिवाय परमात्मा ने कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, होना संभव नहीं, हो सकती नहीं। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण शमशांत आनंद गण मस्त जापन है। हरदम में जो आनंद में मस्त रहे, वाह प्रभु वाह प्रभु। आप ही तो है, सिवाय आप कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, संभव नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले जो सिद्ध पुरुष है, और सिद्ध पुरुषों में भी सब कुछ वासुदेव है, जो सब मुख्य है। यदा सिद्धा नाम कश्चन माँ भेजे तत्वतः, तत्व से मेरे को जानता है, तत्व तो तत्व क्या है, एक परमात्मा है। ये जो सब परमात्मा देखता है ये कठिन नहीं है, सब कुछ परमात्मा है, शुभ है, सरल बात है, सीधी बात है। कठिन है रुचि कम है, रुचि कम होने से सबको ऐसा अनुभव नहीं होता। अनुभव होगा कि जो रुचि हो गई देखेगा तो ये तो सीधी सरल सीधी बात है, इसमें कोई नया उद्योग नहीं है। वास्तव में नया उद्योग करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो दोषों को पहले कायम करके फिर हटाते हैं तो दोषों की सत्ता दृढ़ होती है। क्यों हटाते हैं तो हटाने लायक है वस्तु, हटाने लायक तभी होगा जो दृढ़ पहले से मानेंगे तो उद्योग तो होता है हटाने का, परंतु उसका नतीजा निकलता है नित्य निरंतर स्थित रहने वाला दृढ़ता से। इस वास्ते ये कुछ पैदा हुआ ही नहीं है, ही परमात्मा ही। इस वास्ते पैसे पैसे परमात्मा के दूध सिवाय दूसरा मान है। इस वास्ते इसको अध्यारोपाभ्याम अध्यारोप अपवाद करे पीछे, तो अध्यारोपारी करे पीछे अपवाद करे तो उसी सत्ता जाती नहीं, निकलती नहीं। जनता उसको दूर करना चाहते है, इतने ही उस तत्व के बीच में दूसरी सत्ता पैदा होती है और दृढ़ होती है। तो दूर नहीं करना है, किन्तु पहले है ही नहीं, पहले ही शास्त्र आता है अध्यारोपाभाव निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच को प्रपंच वर्णन है। तो निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच है तो पहले ही पकड़ जो है अध्यारोप करे ही नहीं। अध्यारोप करने के बाद में अध्यारोप की दृढ़ता होती है, विचार है हटा करके एक परमात्मा को देने से उसका असली अनुभव नहीं होता, सत्ता रहते है। और पहले से अध्यारोप ही न करे ही नहीं है ही परमात्मा। ये श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। परमात्मा ही तो अनेक रूप से हुए प्रकट, अब वाद किसको करेंगे, दूर किसको करेंगे, कोई दूसरी सत्ता हो तो देता है ही नहीं। तो स्वतः स्वतः स्वतः स्वाभाविक सत्ता का अनुभव होगा। परमात्मा है सब आनंद रूप से है, इस वास्ते भगत शेर जी क्या करते, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सब आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, आनंदी आनंद, आनंद आनंद, आनंदमय अभ्यास। ब्रह्मसूत्र में ही आता है आनंदमय योग अभ्यास अभ्यास। तो अभ्यास में ही नहीं, अभ्यास की कल्पना करते हैं, अभ्यास अभ्यास करके दृढ़ करते हैं उसको। इस वजह से अभ्यास क्या करे, वो है वो ही परमात्मा है। अभ्यास करने से सत्ता आती है, सत्ता आने से सत्ता का दृढ़ कर लोगे तो निराकरण करने में मुश्किल होगी। करेंगे तो भी त्याज्य वस्तु की सत्ता करके त्याग करते हैं तो त्याज्य वस्तु का अत्यंत भाव नहीं होता, उसकी सत्ता रह जाती है। और है ही नहीं परमात्मा, वही परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, तो इसमें सत्ता नहीं रहती, तो सत्ता प्रकट ही नहीं हुई। निराकरण किसको करेंगे, निराकरण कोई हो कारण तब निराकरण करेंगे, अगर नहीं तो पहले से यही बात है। एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।